Wie kent ze nog? In 1968 hadden ze een hit met Everything I Am. The Plastic Penny was dat. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, onderzoek naar voorkeuren exit scenario's corona. Rotterdam's Travel breidt vervoer uit. En 3D-tour door nieuwe tentoonstelling over Delftse meesterstukken. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Be careful with my heart, you could break it. Ricky Martin samen met Madonna in Be Careful en daarvoor Phil Collins in A Groovy Kind of Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Het versoepelen van coronamaatregelen zal niet iedereen tevreden stellen. Daarom worden de voorkeuren nu in kaart gebracht door de TU Delft. Herman de Bruin. De TU Delft gaat starten met een online onderzoek naar de voorkeuren voor de exit-scenario's. En dat heeft dus met het coronavirus en met alles daarom mee te maken. Daarvoor ga ik praten met Niek Mouter. Hij is assistent-professor aan de TU Delft. De TU Delft, Technische Universiteit. Wat heeft dat met techniek te maken? In die zin dat wij van verschillende econometrische modellen gebruik maken om die voorkeuren te schatten. Mm-hmm. Daar komt zeker een hele hoop techniek bij kijken. En voor wie is dat onderzoek dan bedoeld? Ja, we hebben de financiering gekregen van het TU Delft COVID-19 Response Fund. Dus het TU Delft heeft op een gegeven moment gezegd, ja, we moeten gewoon relevante onderzoeksprojecten gaan starten rondom dit thema. Mm-hmm. En wij samen met een aantal ministeries en het RIVM hebben wij dit onderzoek bedacht. Als het ware, dus we hebben met hen gesproken van oké, wat zijn voor jullie nu relevante dingen. En toen hebben we dat voorstel ingediend en toen hebben we geld gekregen om dit te gaan doen. Ja, dus dan gaat u de mensen vragen om aan te geven hoe zij denken dat we uit deze benarde situatie komen. Exit dus. Dus we zijn al bezig met denken hoe het verder moet met de maatschappij. Ja, en in dit onderzoek, want we gaan 4 onderzoeken doen en dit is het tweede onderzoek. Ja. Dit gaat even over de komende 2 maanden. Dus mensen worden op de stoel van het kabinet gezet in onze online omgeving. Oh. En dan kunnen ze, dan zien ze wat eigenlijk allemaal mogelijk is. Wat zijn de verschillende, we noemen dat dan versoepelopties. Wat zijn de effecten daarvan en ook wat is de beperking? Want als je voorkeuren wil meten, moet je altijd een beperking meegeven, dat niet alles gekozen kan worden. En in dit geval kan de druk op de zorg niet te veel toenemen. En dan is eigenlijk aan de mensen de vraag, wat zou uw advies Ja. Dus mensen worden, ik zou bijna zeggen, een beetje gestuurd, maar dat is misschien niet goed gezegd. Maar ze krijgen wel de mogelijkheid om, ze hoeven het niet zelf allemaal te bedenken. Er zijn een aantal dingen al bedacht en die kunnen ze aangeven in hun voorkeur. Ja, en daarbij kunnen ze ook nog in de open vragen, want daarna eigenlijk wordt het dus een soort van de keuzesituatie van het kabinet, proberen we eigenlijk zo goed mogelijk na te bootsen. Ja. En dat laten we mensen doen, maar daarna zijn er ook nog allerlei mogelijkheden. Dat zien we ook binnenkomen, dat mensen vragen, oké, heeft u hiernaast nog andere ideeën? Ja. En die kunnen mensen dan ook noemen. Maar, en je ziet ook vaak, dat is wel heel erg schattig, vind ik altijd, dat als mensen eerst eigenlijk op die stoel worden gezet en dan de keuzesituatie zien, dat ze eigenlijk met veel betere ideeën daarna nog komen dan als je gewoon vraagt, wat zou u doen? Nou, mooi om de bevolking erbij te betrekken. Hoe kunnen mensen dat onderzoek te pakken krijgen? Ja, ze kunnen naar de website gaan, dat is www.tudelft.nl/covid-exit. En COVID is met COVID. Ja. Exit. Wat wel zo is, dat we eigenlijk gisteren veel te veel mensen dat wilden doen. En dat daardoor de applicatie, dus de webtool, een beetje haperde. Ja. We hebben dit soort onderzoeken doen we heel vaak. Maar vaak is het zo dat we echt mensen moeten aansporen om mee te doen. Maar dat was in dit geval totaal niet het geval. Mensen gingen massaal naar de webtool. Ja, het is bijna als een eigen succes eronder gegaan. Ja, dat was zeker wel een klein beetje het gevoel. Ja, hebben jullie met de techniek daar wat aan kunnen doen, zodat het nu weer goed loopt? Ja, er is wel een server bijgezet. Dus de capaciteit is veel groter. Maar als er echt duizenden mensen tegelijkertijd dat gaan doen, kijk, je moet het begrijpen, we hebben normaal gesproken 4 maanden om zo'n onderzoek te doen. Ja. Nu was het 2 weken. Ja. Dus we hebben niet ook de tijd gehad om dat zo grootschalig... En u werd er een beetje door overvallen eigenlijk, door die grootschaligheid. Ja, het was voor ons eigenlijk een beetje de keuze. Kijk, wat je ziet is dat er in het land sommige mensen keihard aan het werk zijn, met name in de zorgsector. Ja. En voor ons was het eigenlijk ook een beetje dat we dachten, wij moeten misschien ook wat doen. Wij hebben bepaalde expertise. Het tijdpad is eigenlijk veel te kort. Eigenlijk kan het bijna niet. Nee. In 2,5 week, normaal doen we er 4 maanden over. Maar we hebben met een heel team dag en nacht gewerkt en geprobeerd een maximale prestatie neer te zetten. Ja, en dat is bijna gelukt. En als mensen denken, ik kom er op het moment even niet in, kan je het later nog een keer proberen. 'S Avonds laat of zo, of 's morgens vroeg. Ik wens u succes met het onderzoek en met het vervolg daarvan, want er komen er nog meer, begrijp ik. Ja. Ja, zitten die op dezelfde www.tudelft.nl? Kan je ze zoeken daarna? Ja, ik denk dat over een maand gaan we een onderzoek doen, eigenlijk wat meer op de lange termijn. Dus hoe gaat het daar uit? Okay. Met bijvoorbeeld in december, en we doen ook nog eentje rondom de corona-app. Dus de website van de TU Delft in de gaten houden als u uw mening wil geven over die hele exit en alle andere zaken die met de corona te maken hebben. Ik dank u wel voor het gesprek. Niek Mouter van de TU in Delft. En ik wens u heel veel succes met het verwerken van de gegevens. Want zoveel mensen die reageren, dan heb je ook heel veel gegevens. Dank u. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. John Sebastian was dat uit 1976 met Didn't Wanna Have to Do It. En daarvoor Vanessa Paradis en On Oubliera. Zometeen. Travel vervoert nu ook coronapatiënten. Still. you are after. No one understands this man. No one ever will. Till his dying day, not even he himself can change that. She loves him still. Have you learned to deal with it? Oh no, she says, I have not learned. You see, I cannot deal without him. And the flame still burns as the flame burns on. No one understands this love. She Loves Him Still van Stevie Nicks. Travel, de organisatie die in Rotterdam verantwoordelijk is voor het doelgroepenvervoer, ondersteunt tijdens de coronacrisis actief de hulpdiensten. Een groot aantal voertuigen is daartoe nu omgebouwd. Herman de Pruin. Travel gaat het vervoer uitbreiden naar zorghotel voor coronapatiënten. Nou, of dat nog nodig is en of dat al nodig is, ik ga het vragen aan de algemeen directeur van Travel. Dat is Arno van Haasterecht. Meneer van Haasterecht, welkom. Dank u wel. Eerst maar even vooraf, vervoer, Travel in Rotterdam, even kort. Ja, nou ja, onder normale omstandigheden zijn wij verantwoordelijk voor doelgroepenvervoer in Rotterdam. En ja, zoals iedereen weet zijn natuurlijk geen normale omstandigheden. Nee. Ons vervoer is op dit moment nog maar zo'n 15% van wat het voor de coronacrisis was. En wij hebben het vervoer uitgebreid met onder andere het vervoer van coronapatiënten. Om de stad te ondersteunen, maar vooral ook de ambulancedienst erin te ondersteunen. Ja, maar daar zijn we behoorlijk druk mee met elkaar. Ja, daar hebt u hebt geen ambulances, want u hebt busjes, u gaat naar scholen, kinderen wegbrengen, ophalen en dat soort zaken allemaal. Dat klopt. Dat is onder normale omstandigheden wat wij doen. Alleen We hebben helemaal aan het begin van de crisis hebben wij tientallen voertuigen laten ombouwen. Waarin we dus de chauffeur gescheiden hebben van het passagiersgedeelte. Ja. En we hebben onze ongeveer 30 chauffeurs laten opleiden door de ambulancedienst van Rotterdam. Om coronapatiënten ook te kunnen vervoeren. Dus beschermingsmiddelen, procedures, schoonmaak en desinfecterende middelen gebruiken. En daar goed mee uit de voeten kunnen en ook verantwoord dat werk te kunnen doen. Dus ja. We zijn er wel voor opgeleid inmiddels. Ja, dat is wel belangrijk dat je weet dat het ook veilig gebeurt. Want ja, het Absoluut. Is niet uw core business om het zomaar te zeggen. Nee, het is niet onze core business. Alleen in deze tijden Dan vraagt het iets anders van alles en iedereen. En wij zijn heel blij dat we op deze manier in ieder geval kunnen bijdragen. Ja, en dat betekent dat u veel kunt bijdragen aan het vervoer van patiënten, want dat is hard nodig. Ja, dat is heel erg hard nodig. En het is ook heel erg belangrijk dat patiënten, als ze in zorginstelling zitten en er wordt geconstateerd dat een bewoner corona heeft, zo snel mogelijk naar een cohortlocatie wordt gebracht. Hmm. En dat kan de ambulance dienst niet alleen. Hè. Om te voorkomen dat die overbezet of overbelast raakt, zijn wij in dat gat gesprongen in samenspraak met de gemeente en de GGD. En de ambulancezorg, zo snel mogelijk iedereen getraind, alles omgebouwd. En ja, daar vervoeren wij wekelijks 100 plus patiënten. Dan doet u ook nog een rondbrenger boodschappen. Vertel. Ja, dat hebben we helemaal in het begin ook samen met de wethouder, op verzoek eigenlijk van de wethouder, zijn we daarmee gestart. Samen met onze welzijnspartners in de stad, waar we al sowieso heel veel samenwerkingen hebben. En we zagen op een gegeven moment dat het, en dat was ook de verwachting, dat het toch in deze angstige tijden voor ouderen en kwetsbare Rotterdammers best wel spannend is om boodschap te doen. Durven niet meer de deur uit. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat we die mensen met z'n allen aan hun lot overlaten. Dus wij zijn direct, hebben we er ja op gezegd. En hebben heel snel ook met de voedselbank, onze welzijnspartners, ja, eigenlijk een boodschappendienst op poten gezet. En ook geïmplementeerd. Ja, en daar kan u het allemaal mee redden. Want u vervoert ook nog voedselpakketten naar de voedselbank bijvoorbeeld. Ja. Nog een soort goed bericht misschien. Misschien tijdelijk, maar dat weet ik niet. Ahoy was ingericht als zorghotel voor coronapatiënten. Dat is even nog niet nodig. Nou, daar durf ik geen direct antwoord op te geven. Vandaag nog niet. Maar wij zien wel dat we op dit moment nog geen patiënten vervoeren. We hebben alles voorbereid. Alle procedures, capaciteit is ingeregeld. Alleen, zover ik heb begrepen, worden er op dit moment geen patiënten opgenomen. Dus wij hebben nog niemand vervoerd. Dat betekent dat er in ziekenhuizen nog plek is. Ja, nou ja, laten we hopen ook dat het niet nodig is. Want uiteindelijk ben ik heel erg blij als het niet hoeft te doen. Maar als het moet gebeuren, staan we klaar. Staan jullie helemaal klaar, dat is duidelijk. Yes. De organisatie Travel met TREVVEL. Dat is de organisatie die we aan de telefoon hadden. En die zorgt voor patiënten en op een veilige manier. Kunnen mensen u ergens bereiken? Gewoon via onze website zijn wij prima bereikbaar. Ja, travel.nl, hè? En ja, jullie werken in Rotterdam en je komt niet buiten de grens? Jawel, het is regio Rotterdam. Maar in principe werken we, ons hoofdkantoor is ook in Rotterdam. En in Rotterdam vinden onze meeste activiteiten plaats. Ja, maar als het nodig is, dan kunnen we ook even de grens over van de gemeente. Ja, dat doen we ook zeker. Want zeker in deze crisis zitten we niet zo aan landsgrenzen of stadsgrenzen in dit geval verbonden. Precies. Maar proberen we te doen daar waar hulp nodig is, proberen we ook hulp te bieden. Het loopt allemaal wat anders dan normaal, maar u hebt er in ieder geval ingezet op zoveel mogelijk hulp te bieden in deze crisistijd. Arno van Haastrecht, algemeen directeur van Travel, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En laten we hopen dat Ahoy niet nodig is. Elke seconde duurt een eeuwigheid. Het lijkt nu langer tot de tijd verstrijkt. Maar ik voel het om me heen. We zijn niet zo alleen als dat het lijkt. Want we zien allemaal dezelfde zon. Ze staat nog net zo hoog als toen. En bij het ondergaan bedanken wij degene die hun best voor ons doen. Ik weet dat het nu anders gaat dan hoe het in de planning staat. Het gaat misschien wel even duren voordat ik je weer kan zien. Ook al heb ik liever gisteren dan vandaag. Maar stiekem blijf ik hopen dat we snel weer samen lopen. Deze afstand brengt ons dichter bij elkaar. Het lijkt zo simpel in het algemeen. We moeten door die periode heen. Maar we raken het nu kwijt, want we willen zoveel sneller dan de tijd. Dus geef je rustig over aan de dag. Je kunt nog zoveel dingen doen. Als jij en ik de rust bewaren nu, dan is het zo weer net als toen. Het gaat misschien wel even duren voordat ik je weer kan zien. Ook al heb ik liever geen.

Al een tijdje niet meer gehoord, deze uitvoering van Killing Me Softly with His Song van Laurie Lieberman uit 1971. En daarvoor Lars Koehoorn en Deze Afstand. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. De nieuwe tentoonstelling Meesterstukken van Delftse zilversmeden in Museum Prinsenhof kan ook virtueel worden bezocht in 3D. Herman de Bruin. In het Museum Prinsenhof zijn Delftse meesterstukken te vinden en er is een tentoonstelling zilver. Maar hoe zit dat allemaal? Want er kan geen bezoek komen. Nou, hoe zit dat met een museum waar geen bezoek kan komen? Ik ga het vragen aan Gabrielle van der Voort. Ze is van het Museum Prinsenhof. Ja, die tentoonstelling die jullie nu hebben lopen, de zilver, die kan niet doorgaan, hè? Nee, maar ja, hij is er wel. Nog niet lopen. Hij staat klaar. Ja. Hij is nog niet geopend. Nee. Maar het is helemaal klaar. En het museum is gesloten. En ja. Bezoekers kunnen het niet zien. Maar net als andere musea hebben jullie daar wel iets voor bedacht. Een uitweg. Ja, we hebben ons best gedaan om het museum een beetje naar de mensen toe te brengen. We proberen deze tijd het museum bij de mensen thuis te krijgen. En daarom hebben we een virtuele rondleiding gemaakt op deze nieuwe tentoonstelling. Ja, een 3D-tour zelfs. Ja. Ja, want daar zit dan ook diepte in. Ja, het is echt net alsof je zelf in de zaal loopt. Je kan naar de vitrine toe lopen. En alsof je met je neus tegen de vitrine kan staan, kan je echt het zilverwerk bekijken en alle details zien. Ja, en zelfs op het platte scherm is dat goed te volgen. Ja, het is echt. Je kan een aantal objecten kan je ook ronddraaien. En helemaal 3D gefotografeerd. En die draai je dan voor je rond. Kan je ze aan alle kanten bekijken. Het is echt heel bijzonder dat dat. Met de nieuwe techniek kan. Daarmee brengen we toch het museum een beetje naar de mensen toe. Ja, want als het in de vitrine staat, staat het meestal stil. Ja, dan kan je zelf rondlopen als de vitrine in het midden staat. Maar dit is nog mooier natuurlijk eigenlijk. Zijn jullie daar verbaasd? Ja. Ik hoor dat jullie een beetje verbaasd erover zijn dat het allemaal gelukt is. Ja, nou, je weet wel dat dit soort technieken er zijn. En dit is het moment om daar dan iets mee te doen. Om mensen toch de kans te geven. Zo zonde, zo'n tentoonstelling staat klaar. En niemand kan erop komen lopen. Ja, vandaar dat we dit in hebben gezet. En dan ben je toch eigenlijk wel trots dat dat zo mooi is geworden. Ja, dus. Dat is zo. Wat is er precies te zien? Het zijn allemaal Delftse stukken volgens mij, hè? Ja, het is allemaal, het zijn allemaal Delftse stukken. In de 18e eeuw was Delft de plek waar het gebeurde. Zilver. We hebben echt topstukken gemaakt. Dat is begonnen met Willem van Oranje die naar Delft toe kwam en daar... zijn hof meenam en daarmee ook allemaal kunstenaars. En de crème de crème van het zilverwerk werd hier gemaakt. En dat laten we zien. Ja. Deel uit onze eigen collectie en een deel van andere collecties. Geleend, dus ja, zo gaat dat dus. Die lenen moeten weer terug. Dus hoe lang blijft die tentoonstelling staan? Ja, we zijn op dit moment aan het proberen om de tentoonstelling langer te laten staan. Dus alle bruikleengevers die worden nu benaderd. Mm-hmm. Of het langer mogen laten staan, want deze tentoonstelling zou 27 maart openen en dan weer in augustus sluiten. Maar dat zou dan heel erg zonde zijn. Dus we proberen of die open kan blijven tot de kerstvakantie. Ja. En dat moet even met iedereen afgestemd worden. Maar we hebben hele goede hoop dat dat goed gaat komen. Ja, en dat je dan toch dat nog weer het museum kan bezoeken. Kunnen komen bekijken. Ja, precies. Met 1,5 meter afstand waarschijnlijk, zoals dat overal zal zijn. Ja, zeker. Ja, het is niet anders. Waar kunnen we de tentoonstelling vinden en hoe moeten we dat doen als we hem 3D willen bekijken? Mensen kunnen gewoon naar onze website gaan. www.prinsenhof-delft.nl En daar staat gelijk een link naar deze mooie virtuele rondleiding. En dan kan je hem zo bekijken en dan kan je toch kennis nemen van al die zilverstukken die in de 17e en 18e eeuw in Delft gemaakt zijn. Er zijn routes of moet je zelf maar even zoeken of... Je kan op twee manieren doorheen. Je begint met een vaste route. Dan klik je, dat wijst zichzelf, het is heel makkelijk, op de getallen of op de letters en dan op de getallen en dan ga je er doorheen. En als je dat gedaan hebt en je denkt ik wil nog even los rondlopen, kan het ook. Oké, dus je volgt de route en als je zegt, nou ik wil nog wat zien wat ik niet goed bekeken heb of ik wil nog een keer terug, dan kan dat allemaal. Zoals dat in het echt ook altijd gebeurt. Yeah, mensen gaan vaak er even doorheen en lopen daarna nog een keer terug naar de stukken die ze zelf heel mooi vonden of waar ze nog een keer naar willen kijken. Dus dat kan ook met deze rondleiding. Het is visueel helemaal zoals je het in het echt loopt, maar dan op je eigen computer en gewoon thuis. Dat is de mooiste manier om het nu te bekijken, denk ik. Het museum... Ja, en we hopen natuurlijk dat de mensen daarna alsnog in het museum willen komen bekijken. Ja. Daar gaan we ons best voor doen dat mogelijk is. Als dat weer open is, dan horen we het graag natuurlijk. Maar dan zijn er meer musea open met speciale richtlijnen en zo. Maar dat horen we allemaal nog. Voorlopig kun je hem 3D gaan bekijken. Het Museum Prinshof in Delft met de zilvertentoonstelling over Delftse meesterstukken. Gabrielle van der Voort, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alles, want jullie houden wel bij hoeveel bezoekers er komen. Jazeker. Ja, oké. Nou, dan horen we dat graag weer als het zover is en dat we de tentoonstelling weer echt kunnen gaan bezoeken. Nogmaals, dank voor het gesprek. Still shining through, giving so much more than you take. That's what you do. While you carry that heavy load, and everyone around you knows, but you don't know how wonderful you are. I can't deny that it's a hard world. For some it is a dark world, but there's a billion lights shining. Oh, don't stop shining. You make the world a better place with your kindness and your grace. You make the world a better place to be. 'Cause what is it worth if we're not being kind? You do so much that nobody sees. We haven't got time for anyone. Dit is De Late Avond. Someone to show me.